Η ευκαιρία της Χρυσής Αυγής για τη Δημοκρατία. Είναι τίτλος άρθρου, το διαβάσαμε στη χθεσινή Καθημερινή, όρθι, στο τελείωμα είχαμε κάτσει. Άρθρου που το υπογράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, συνεργάτης της εφημερίδας χρόνια τώρα, γνωστός και από άλλες εφημερίδες κτλ. Κτλ. Η ευκαιρία, ξαναλέω τον τίτλο, της Χρυσής Αυγής για τη Δημοκρατία. Ένα παρόμοιο τίτλο, τη σύμπτωση, είχε ο Πρετεντέρης χθες, που χαρακτήριζε τη Χρυσή Αυγή μια χρυσή ευκαιρία. Θα μείνουμε όμως στο Κασιμάτη λίγο το άρθρο, γιατί μας άρεσε περισσότερο. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Όσοι πιστεύουμε στη δημοκρατία, λέει, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Χρυσή Αυγή και σοβαρολογώ απολύτως. Της το οφείλουμε για την ευκαιρία που μας προσφέρει και μάλιστα την ώρα που την έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη, ώστε να διορθώσουμε λάθη δεκαετιών και να κάνουμε μια νέα αρχή στην πολιτική ζωή. Νέα αρχή από τη Χρυσή Αυγή. Είναι η ευκαιρία που δίνεται στη νομιμότητα να αναμετρηθεί επιτέλους με την ιονή νομιμοποιημένη βία της αριστεράς. Αυτό το καρκίνωμα της μεταπολίτευσης, που όλοι το φοβούνται και κανείς δεν το αγγίζει. Αυτό που σήμερα αποτελεί το βασικό εμπόδιο για τη μετάβαση της χώρας από την εποχή των Σοβιέτ με αστακό μακαρονάδα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αυτά είναι λόγια του κυρίου Στέφανου Κασιμάτη στη χθεσινή Καθημερινή. Μερικές παραγράφους παρακάτω διαβάζουμε. Η Χρυσή Αυγή, χωρίς να το καταλαβαίνει, ανοίγει το δρόμο για την επιβολή της νομιμότητας προς κάθε πλευρά. Κουκουέδες, Σιριζέους, Χρυσαυγίτες, όλοι τους βλάπτουν τη δημοκρατία εξίσου. Είναι ο Στέφανος Κασιμάτης, είναι η Καθημερινή. Να σας πω την αλήθεια, με το που το διάβασα, θυμήθηκα τι έγραφε η Καθημερινή, πόσο θα ταξιδέψουμε τώρα, 29 Απριλίου του 1941, δύο μέρες μετά την είσοδο των Γερμανών, των Γερμανών στην Αθήνα. Και έλεγε η Καθημερινή τότε το κύριο άρθρο, όχι άρθρο αρθρογράφου. Δια την Ελλάδα, τουλάχιστον, ανοίγει την περίοδος της ειρήνης και της εντός των πλαισίων της ειρήνης αυτής παραγωγικής δραστηριότητας. Εγερμανική αρχέ, εφορούμενε από τα σφιλικότερα των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πληθυσμού, τα σαρετάς και τα προτερήματα του οποίου δεν ήργησαν να γνωρίσουν, θα τον συντρέξουν, έλεγε τότε η Καθημερινή. Περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβολία. Εισπάσαν θετικήν και οικοδομητικήν του προσπάθειαν. Αυτά τα έλεγε η Καθημερινή τότε. Αυτά είπε η Καθημερινή χτες. Ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Δεν είναι θέμα του Κασιμάτη ούτε του Πρετεντέρη, όπως έχετε καταλάβει, αν έχετε καταλάβει. Υπάρχει μια τάση σε πολύ έγκυρους αρθρογράφους τον τελευταίο καιρό, λες και τους άγγιξε ένα μαγικό χέρι, να κάνουν το εξής. Να εξομοιώσουν δράση νεοναζιστικών, ακροδεξιών οργανώσεων με την ιστορία της αριστεράς στη χώρα. Βεβαίως εκεί βάζουν μέσα στην έννοια της αριστεράς το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και τους αντιεξουσιαστές. Στοιχειοδός, όποιος είναι νοήμων και ξέρει, το παρακολουθεί κάθε μέρα, άλλωστε είναι ένα από τα θέματά μας. Υπάρχει, δεν είναι και οι καλύτερες σχέσεις μεταξύ ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και αντιεξουσιαστών. Δεν μπορούν να μπουν σε ένα τσουβάλι όλα αυτά. Ξέρουμε τις απόψεις του ΚΚΕ για τους αντιεξουσιαστές. Τις απόψεις των αντιεξουσιαστών για το ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ για το ΚΚΕ, του ΚΚΕ για το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μπορεί σε κάποια σημεία, κάπου, κάποτε, θεωρητικά ή δεν ξέρω εγώ πώς, να υπάρχει μια συμφωνία, αλλά δεν είναι ενιαίο μέτωπο όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, εμείς, για να διευκολύνουμε τη σκέψη, θα δεχτούμε ότι είναι ενιαίο μέτωπο όλο αυτό. Είναι η αριστερά γενικότερα. Αποτελείται από αυτούς τους τρεις η αριστερά. Η αγωνία όλων αυτών που γράφουν αυτού του τύπου τα κείμενα και είναι οπαδοί αυτή τη άποψη τώρα τελευταία περί εξομοίωσης ακροδεξιάς και αριστεράς. Δεν είναι ντε και καλά αυτά τα κόμματα, αλλά είναι οι αξίες της αριστεράς που υπάρχουν χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν να υπάρχουν, επειδή 2, 3, 5 συνεργάτες του κατακτητή, ξεπουλημένες γραφίδες, το επιθυμούν, το εύχονται διακαώς και το παλεύουν όπως μπορούν. Και ποιες είναι αυτές οι αξίες της αριστεράς, οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστούν, είναι η δράση για τους πολλούς. Γιατί την αριστερά για πολλά μπορείς να την κατηγορήσεις, όλη αυτή την αριστερά, παρά τις διαφορές, αλλά αυτό που δεν μπορεί κανείς να μην πει, είναι ότι η δράση της, η θεωρία της, είναι για τους πολλούς, για τους περισσότερους αυτού του τόπου, σε αντίθεση με όλους αυτούς που η αγωνία τους, τα κείμενά τους, είναι για τους λίγους αυτού του τόπου. Ένα άλλο θέμα που επίσης έχει μια αξία, και γι' αυτό και το μισούν όλοι αυτοί, οι συνεργάτες κατακτητέων και οι ξεπουλημένες γραφίδες, είναι ότι τα αιτήματα της αριστεράς αφορούν βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Δεν αφορούν γενικώς ανάγκες. Δουλειά, μόρφωση, υγεία, ισονομία, δικαιοσύνη, πρόνοια. Πράγματα που ούτε τα είχαμε σε καλό βαθμό και κυρίως δεν τα έχουμε τώρα. Τα χάνουμε με ηλικιώδεις ρυθμούς και αυτό είναι άδικο. Ένα άλλο θέμα που τους ενοχλεί όλους αυτούς είναι η αμφισβήτηση που η αριστερά προσπαθεί να καλλιεργήσει και το καλλιεργεί χρόνια. Προς την εξουσία, την εκάστοτε εξουσία, προς τους διαδρόμους της εξουσίας, προς τις δοσοληψίες της εξουσίας και βεβαίως προς τα αφεντικά της εξουσίας, χωρίς όλες αυτές τις δοσοληψίες και τους παράξενους διαδρόμους, τα αφεντικά όλων αυτών των γραφίδων δεν θα ήταν αφεντικά. Διότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι κρατικοδίαιτοι. Ήταν, είναι και παραμένουν. Και επειδή σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από την 17η Σεπτέμβρη του 1982 που έφυγε ο Μάνος Λοΐζος, ακούτε το χαλί από κάτω, πολύ συγκεκριμένο κομμάτι, και ως αφιέρωση, όχι σε αυτές τις γραφίδες, σε καμία περίπτωση, δεν καταλαβαίνουν άλλωστε ένα βασικό συστατικό όλων αυτών, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν, να πιάσουν τη στοιχειώδη ευαισθησία που μπορεί να βγαίνει από ένα τραγούδι και από την ιστορία ενός τραγουδιού. Δεν πρόκειται να περάσει, όχι ο φασισμός, δεν πρόκειται να περάσει ίχνος φασισμού. Είμαστε εμείς οι πολλοί. Είμαστε έμπειροι για πολλούς λόγους και δεκαετίες εμπειρίας. Είναι λίγοι όλοι αυτοί, όχι μόνο ποσοτικά, κυρίως ποιοτικά. Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τ' άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκα στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό. Στον ήχο το ξέρουν οι υπηρεσίες, εδώ με ρυμνούν, μη στέλνετε άλλα μηνύματα, εδώ και ώρα είναι όλοι από εδώ και από εκεί, θα λυθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ελληνοφρένεια διαφορετική σήμερα, χρόνια πολλά στις ελπίδες, στις αγάπες, στις σοφίες, η πίστη δεν τίθεται θέμα, υπάρχει έτσι κι αλλιώς, πέρα από τη λογική, κάτω από τη λογική. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και κινητό, ποιος έχει real, να αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή του 54%. Δεν γιορτάζουν μόνο όλες αυτές οι αξίες και οι κυρίες που είπαμε. Γιορτάζει και ο real. Το ραδιόφωνο πριν 5 χρόνια έβγαινε στον αέρα. Εμείς δεν ήμασταν εδώ τότε. Ήρθαμε από πέρυσι, τα ξέρετε όλα. Είναι πρώτος σταθμός και νομίζω του αξίζει για πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι της παρούσης. Το καταλαβαίνετε όλοι γιατί τον ακούτε και ο καθένας έχει άποψη για όλα αυτά. Μας ενοχλεί η εξομοίωση να έχουμε δημοκρατία, ναι, να λέει ο καθένας την άποψή του, να την γράφει, ακόμη και αν πληρώνεται αδρά και μάλιστα προτρέχει να γράψει αυτό που το αφεντικό του έχει στο μυαλό, όλα αυτά κατανοητά, συχαμένα βέβαια, αλλά κατανοητά. Όμως δεν ανέχομαι και προσωπικός, αλλά φαντάζομαι και πολλοί άλλοι να εξομοιώνεται η δράση της Χρυσής Αυγής, άνθρωποι που ξεκινούν το βράδυ να σκοτώσουν και έχουν ως ίνδαλμα και πρότυπο τον Χίτλερ, ως πρότυπο τον Χίτλερ, να εξομοιώνεται με δεκαετίες αγώνων για δίκαια πράγματα. Ακόμη και αν έχουν γίνει λάθη, ακόμη και αν υπάρχουν υπερβολές, ακόμη και αν υπάρχουν υστερήσεις τα τελευταία χρόνια, δεν, στη λογική νομίζω δεν χωράει αυτό. Αν συνεχίζεται να γίνεται από όλους αυτούς τους συνεργάτες του κατακτητή, τους άκρος μνημονιακούς που και μόνο γι' αυτό είναι καταδικαστέοι, αν συνεχίσουν να το κάνουν, θα το κάνουμε και εμείς. Εξομοίωση αυτή, εξομοίωση και εμείς. Διότι χοντρά και πάρα πολύ απλά, οι απόψεις τους, η οπτική τους, των γραφιάδων, των κυριλέ και γραβατωμένων ή των τηλεοπτικών αναλυτών, σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, είναι ακριβώς ίδιοι, ανήκουν στην ίδια ιδεολογική χωματερή. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε όπως κλασικά γνωρίζουμε. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που λέμε εδώ ότι έχουμε ένα μαγικό ράβδι και θα τα αλλάξουμε όλα. Ξέρω ότι δεν έχουμε το μαγικό ραβδί. Εγώ δεν είμαι πασό και να λέω ψέματα. Δεν έχω το μαγικό ραβδί. Ευτυχώς που δεν είχαν το μαγικό ραβδί προηγούμενοι, δηλώνει και ο Αλέξης από την συνέντευξη χθες ότι δεν έχει το μαγικό ραβδί. Γι' αυτό δεν λύνεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Χρειάζεται ένα μαγικό ραβδί. Βγαίνει ο ένας, θέλω να γίνω πρωθυπουργός, δεν έχω το ραβδί. Βγαίνει ο άλλος, θέλω να γίνω πρωθυπουργός, δεν έχω το ραβδί. Γίνονται εν τω μεταξύ όλοι αυτοί, χωρίς να έχουν το ραβδί, γιατί και εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτά. Βγαίνει και ο τρίτος που είναι υποψήφιος πρωθυπουργός και λέει δεν έχω επίσης το μαγικό ραβδί. Άρα θα προχωρήσουμε χωρίς μάγια, χωρίς μεταφυσικά. Θα πάμε με τη λογική. Όπως πηγαίνουμε τόσα χρόνια άλλωστε σε αυτόν τον τόπο. Πού θα πάμε τώρα με τη λογική? Ήρθα να σας μιλήσω για τη δυνατότητα να βγούμε και να σταθούμε σε ένα μετατροϊκανό ξέφωτο. Και να βγούμε από την περιδίνηση της κρίσης σε ένα ξέφωτο. Κάικα! Υπάρχουν λοιπόν δύο δρόμοι μπροστά μας. Ο δρόμος ο ανηφορικός, ο υπεύθυνος, ο δύσκολος, που βγάζει όμως στο ξέφωτο. Κάικα! Βγάζει σε μια καλύτερη επόμενη μέρα. Ξέφωτο ακούσατε, γιατί σήμερα έχει και πρόβλημα ήχος, ή ξέκο και το υπόλοιπο. Γιατί στο ξέφωτο δεν έχουμε βγει, παρόλο που ο Καραμαλής το προσπάθησε, παρόλο που ο Βενιζέλος μας τόταξε, έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος. Και βεβαίως για τον Αλέξη δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Έχει στόχους, οράματα, δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη. Ελπίζει μεγάλο κομμάτι του λαού. Δεν έχουμε εμείς να πούμε. Όταν βλέπουμε λαό να ελπίζει, στεκόμαστε άναυδοι μπροστά στο λαό που ελπίζει και όταν πρόκειται για κάτι πάρα πολύ καινούριο. Περιμένουμε όλοι, δεν τίθεται θέμα. Ξέφωτο. Ξέφωτο λέει, γιατί και με τον ήχο θα ακούμε διάφορα σήμερα. Επίσης θα πάμε εκεί, αλλά έχει σημασία και πώς θα ξεκινήσουμε για να πάμε εκεί. Κοιτάζουμε τους συμπολίτες μας. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Κοιτάζουμε με αίσθηση ευθύνης το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Και κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια και του λέμε. Να μπορούμε να βλέπουμε το γέρο και τη γερόντισσα στα μάτια. Δεσμεύομαι όπως σας κοιτάζω απόψε σήμερα. Όπως σας κοιτάζω στα μάτια. Αυτό θα κάνω και αύριο ως πρωθυπουργός της χώρας. Για μεθαύριο δεν είπε, μεθαύριο έχει φύγει. Πήρε μια άδεια πενταήμερη και λείπει κανένα μήνα. Βέβαια και εδώ που ήταν δεν είχε να ωφεληθεί ο τόπος. Απλά η ψυχαγωγία, η τέχνη και η σάτυρα και το θέατρο γενικότερα. Αλλά όμως μας έχει αφήσει πίσω και είναι στο Χάρβαρντ όπου διδάσκει. Κάποτε είχε μια φήμη το Χάρβαρντ ότι κάτι είναι. Αλλά όταν έχει δάσκαλο το Γιώργο, καταλαβαίνει ο καθένας τι έχει συμβεί. Ο ξεπεσμός δεν έχει όριο. Όχι του Γιώργου. Ο Γιώργος μια χαρά. Του μεγάλου πανεπιστημίου, παγκοσμίου κύρους και βεληνεκούς. Το πρόγραμμά μας για την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας, την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας, εστιάζει τις εξειδικευμένες κατευθύνσεις του σε 5 πόλους παραγωγής και ανάπτυξης. Σε 5 πόλους παραγωγής και ανάπτυξης. Για να υπάρχουν επιλογές, διότι υπάρχει επεξεργασία προγράμματος, δεν είναι στην τύχη όλα. Και ενώ συνέβαιναν λοιπόν όλα αυτά, ο Τσίπρας το Σάββατο βράδυ στη Θεσσαλονίκη, χτες συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, ο Σαμαράς πήγε το Σάββατο το πρωί στο Μαξίμου. Τι ήταν να πάει στο Μαξίμου, έγινε είδηση. Δεν πήγε το αυτοκίνητο όπως πάει συνήθως. Έχετε δει πάντα αυτοκίνητα μέσα και ανεβαίνει μόνο τα σκαλιά για να μην αγγίξει άνθρωπος, να μην τον δει κανείς. Τον εκάστοτε πρωθυπουργό, όχι μόνο το Σαμαρά. Ξαφνικά πάρκαρε απ' έξω το αυτοκίνητο. Και εκεί που βγήκε ο Σαμαράς και περπατούσε να πάει στο Μαξίμου, να το συνεργείο της ΝΕΤ, οι κάμερες, ο ρεπόρτερ. Και λες τώρα, εφόσον ήρθε αντιμέτωπος ρεπόρτερ της ΝΕΤ με πρωθυπουργό, θα του κάνει ερωτήσεις για τις συντάξεις, για την επιμήκυνση, για το πακέτο. Εκατομμύρια θέματα τρέχουν. Και του λέει ο ρεπόρτερ, δουλειά και το Σάββατο? Δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι διαπίστωση. Και απαντάει και ο Σαμαράς αυτό που θα ακούσετε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, Σάββατο μεσημέρι στο γραφείο σας. Δεν υπάρχουν Σάββατα. Υπάρχει πολλή δουλειά και λίγος χρόνος. Υπάρχει πολλή δουλειά. Από φόρτος εργασίας. Υπάρχει πολλή δουλειά. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Απόλυτη ξεφτύλα. Να γίνεται είδηση και με φανφάρες γενικώς ότι πήγε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη δουλειά του, στο γραφείο του. Άρα αυτό είναι και το καλό του τόπου και να κάνει και έτσι με ένα ύφος νικητή, χωρίς να έχει δοθεί ποτέ μάχη, να κάνει δήλωση ότι, γιατί κοντοστάθηκε όπως λέμε, σκέφτηκε την ερώτηση διαπίστωση του ρεπόρτερ και λέει δεν υπάρχει χρόνος, πολλή δουλειά. Είπε και θα πετύχουμε, το κόψαμε το θα πετύχουμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε, το ξέρουμε όλοι. Κανείς δεν πέτυχε, ούτε ο προηγούμενος, ούτε ο προπροηγούμενος. Η επιτυχία δεν έχει να κάνει με τις προσπάθειες και τις ώρες που δουλεύει ο εκάστοτε Έλληνας πρωθυπουργός στο Μαξίμου, ούτε τι μέτρα περνάνε. Η επιτυχία έχει να κάνει με άλλους. Άλλο πλαίσιο, το οποίο δεν είναι της παρούσης, γιατί έχουμε λαό. Έλα, καλή εβδομάδα. Έλα. Τι έγινε? Καλά. Η επική ταινία που δεν σε πρόλαβα την Παρασκευή, η επική ταινία που θα κυκλοφορήσει, αυτή που διαφημίζεις, ναι, για τη χρεοκοπημένη χώρα, πρέπει να έχει όμως και ένα soundtrack, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω για την κόκκινη γραμμή. Έλα, ξεκίνα, Νατάσα Θεοδωρίδου. Ποιο? Τράβαω λοιπόν. Τράβαω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Δεν τα ξέρω αυτά τα λαϊκά, ρε παιδί μου. Σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Άμα δεν το δώσει η εφημερίδα, το λαϊκό, εγώ δεν το ξέρω. Να κάνεις προπόνηση, ε. Και να κάνω προπόνηση και να το μάθω. Πού να ξέρω εγώ τι λέει η Θεοδωρίδου. Τη Θεοδωρίδου την ξέρουμε από τις πλαστικές. Από τις πλαστικές και από τα Μπέρμπερις. Μόνο. Εγώ από αλλού δεν την ξέρω. Αποστολάκη. Έλα. Τον αριστερό κύριο Μπέζο στο Χατζηνικολάου, τον άκουσες? Τι ήταν ο Μπέζο στο Χατζηνικολάου? Δεν μπορεί. Μπορεί. Μπράβο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μπορεί. Δεν μπορεί. Ο Μπέζος, ο οποίος είναι αριστερός και έχει κάνει καριέρα στο Μέγκα. Μπορεί. Ίσως μπορεί. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Τι να σας πω, παιδιά, συνεχίστε έτσι όπως τα λέτε. Ο κόσμος είναι πολύ μαλάκας και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Κόψαν μισούς. Δεν έχουμε σχολεία. Δεν λειτουργούν οι δήμοι. Δεν έχουμε φάρμακα. Δηλαδή, τι άλλο θέλουν, ρε που, για να γίνει στην κυβέρνηση αυτή, αυτό το φιάσκο που έχουν? Μέχρι πότε, ρε εσείς, ρε? Μέχρι πότε, ρε, θα καθόμαστε να τους ανεχόμαστε? Μέχρι πότε, ρε, κόσμε? Όταν θα γίνεις Μιαμάρ? Ναι, Αποστολή. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Θέλω μόνο κάτι να σου πω. Γρήγορα. Χαιρετίσματα στον αδελφό μου που σε ακούει από τη Γερμανία. Αυτό μόνο? Μόνο αυτό, τι άλλο? Είναι λίγο. Ορίστε. Τι πήγε να κάνει στη Γερμανία? Δουλεύει, μετανάστης. Τι? Οδηγός είναι. Μετανάστης, απαπαπαπα. Ναι, ναι. Μην τον βρουν οι χρυσαυγίτες εκεί οι Γερμανοί. Άστε, θα του κάνουν τον κόλο πιο μαύρο από το μαύρο εδώ πέρα στη Ραφίνα. Ναι, γεια σου, πάμε με τον κύριο Αποστολή. Εγώ είμαι. Ναι, παίρνω τηλέφωνο. Έχει έρθει ένα ταξιδί πιο πριν, ο Σωτήρης. Ναι. Και εσύ και πήγε ένα Σκόντα για ένα φίλο του. Ναι. Θυμάστε, λοιπόν, εγώ είμαι αυτός. Ο Σκόντα. Μπράβο, ακριβώς. Α. Και θέλω, μου είπε να σε πάρω τηλέφωνο, τέλος πάντων, να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα. Επειδή μου πούσε ότι αγοράζει αυτοκίνητα και τέτοια. Είσαι εκείνος με το Σκόντα που την έχει 1,80. Πού? Που την έχει 1,80. Τι, δεν καταλαβαίνω. Είσαι εκείνος με το Σκόντα που την έχει 1,80. Ναι, τόσο μεγάλη είναι. Α, μανθυρίο πράγμα, ρε παιδάκι μου. Δεν θέλω, φοβάμαι. Έλα ρε Τόλι. Έλα. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σου πω ότι ψήφισα Λεβέντη σε αυτές τις εκλογές, γιατί εσύ με εξόδησες. Εγώ πώς? Γιατί όταν σου λέγανε Νέα Δημοκρατία, καλός μαλάκας είσαι. Πασόκ, καλός μαλάκας είσαι. Όλη μούργα! Όλη μούργα στην δεξιά και στο Πασόκ. Η μούργα! Τα καθιζήματα! Δηλαδή τους έβγαλες όλους αντεγιά, οπότε τι έμενε? Ο Βασιλάκης ο Λεβέντης. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα. Όλοι στην οδό Χαλκοκοντήλη 9. Αυτό κατάλαβες? Βέβαια, τι να καταλάβω. Αλλού το πήγαινα. Να πάνε στο διάολο όλοι! Και επίσης έχω να καταγγείλω το εξής. Δεν ακούμε τον Καρατζαφέρη. Το θυμώσατε όλα τα μίντια και τα λοιπά. Πού είναι ο Καρατζαφέρης? Τόσα σωστά πράγματα έλεγε αυτός. Τι τον κάνατε, πού τον κρύψατε? Εντάξει, τώρα επέστρεψε, μωρέ. Ήταν απασχολημένος αυτές τις μέρες, έπιζε. Ήταν στο Λονδίνο. Το φουκαράνα. Έκανε τραμπουλίνο παραολυμπιακών. Ναι. Και τώρα επέστρεψε, εντάξει, μέχρι να επανέλθει. Σωστό. Δώσε λίγο χρόνο. Το βρίσκω. Να πεις αυτό τον ηλίθιο, άμα ξαναπάρει, που είπε για τον χαζό και για τον μαλάκα, εγώ είμαι μαλάκας, είμαι πάρα πολύ μαλάκας, να του πεις, και είμαι και πανέξυπνος. Έτσι να του πεις. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Σύνω την αδερφή μου να ακούει η Ελληνοφρένεια, αλλά είναι στην Κέρκυρα και δεν ξέρουμε τη συχνότητα. Θου σου να δεις κεράτο. Α, θα σου πω τώρα, μισό. Ράδιο Επτάνησα 98 και 8. 98 και 8. Την παίρνω αμέσως. Να την πάρεις αμέσως. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες, μετά λένε πως γεννιέται ο φασισμός ρε. Όταν οι καψοπρετεντέριδες λένε για τους τραγουδιστές, αναρωτιόνται μετά πως γεννιέται ο φασισμός, οι φασίστες. Εγώ θέλω δύο εισιτήρια για την ανεργία. Ανεργία, ανεργία. Ανεργία. Ανεργία. Καλό, το καινούριο είναι απεργία. Σωστό. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που λέμε εδώ ότι έχουμε ένα μαγικό ράβδι και θα τα αλλάξουμε όλα. Ξέρω ότι δεν έχουμε το μαγικό ραβδί. Εγώ δεν είμαι Πασόκ για να λέω ψέματα. Δεν έχω το μαγικό ραβδί. Πριν λίγο τελείωσε στο Star, στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη, το αφιέρωμα που είχε στον Ηλία Κασιδιάρη. Ήταν ένα βίντεο, lifestyle τύπου, όπου μιλούσε για πάρα πολλά. Τώρα έχει ξεκινήσει κουβέντα στο πάνελ, ξανθιές και λοιπές και λοιποί συγγενείς. Έχει ξεκινήσει κουβέντα για το τι είπε ο Κασιδιάρης και γίνεται αυτή η γνωστή αναπαραγωγή. Πώς μέσα από τη βλακεία περνάνε αυτά που περνάνε, μπας περιπτώσει, από τέτοιου τύπου εκπομπές. Το λέω αυτό γιατί ο διευθυντής του Στάρ, ο Σταμάτης Μαλέλης, αρθρογραφεί με πολύ σοβαρό τρόπο, τεκμηριωμένο αρκετές φορές για πάρα πολλά θέματα. Δηλώνει αριστερός, νομίζω αν είναι στη Δημάρ ή βοηθάει, μπας περιπτώσει, στη Δημάρ, παλιότερα στο Πασόκ. Και στα άρθρα του, στις τοποθετήσεις του, γιατί κάνει και εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης, μιλάει για το φαινόμενο Χρυσή Αυγή, για τη διάβρωση συνειδήσεων, για τον ξεπεσμό, για την ξεφθύλα. Δεν έχει κανείς από το να κάνει ένα ζάπινγκ στο Star να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Το συζητούν τώρα δε εκεί όλοι στο πάνελ, σαν να μιλάνε για τη Βύση, τη Βανδύγια, τα γνωστά θέματα που υπάρχουν στα μεσημεριανάδικα. Και έτσι ισχωρεί όλο αυτό το φαινόμενο που το αποδέχονται και αρκετοί Έλληνες βέβαια, μέσα από τη μικρή οθόνη, στα σπίτια, οικογένειες κτλ. Κτλ. Το να βάζουμε τον Τσίπρα που βάζουμε εμείς εδώ να λέει δεν έχω το μαγικό ραβδί, δίπλα στο Σαμαρά που λέει το ίδιο και δίπλα στον Παπανδρέου που λέει το ίδιο, δεν είναι εξομοίωση. Είναι μια χαριτομενιά που τις κάνουμε συνήθως εμείς αυτές εδώ, βυσοδομούμε, δεν διατηρούμε, δεν διεκδικούμε άριστη, τεκμηριωμένη πολιτική κριτική και μάλιστα μέσα από ένα παιχνίδι με ήχους. Γιατί γράφεται εδώ πολλά μηνύματα, όποτε έχουμε Τσίπρα έχουμε πολλά μηνύματα. Όχι εξομοίωση, λέει η Νικολέτα, στη λογική των δύο άκρων. Μπράβο, αλλά ναι στην εξομοίωση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Δάσκαλε που δίδασκες. Δεν το κάνουμε σε καμία περίπτωση γιατί δεν το πιστεύουμε σε καμία περίπτωση. Τα παιχνιδάκια θα τα κάνουμε, τα ηχητικά και αυτά δεν υπάρχει περίπτωση. Τα κάνουμε με πάρα πολλούς. Δεν θα σταματήσουμε εκεί. Πόσο μάλλον που ο Τσίπρας ανεβαίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει κτλ. Κτλ. Δεν έχουμε όμως την άποψη ότι είναι ίδιοι σε καμία περίπτωση. Είναι τελείως διαφορετικά κόμματα, απόψεις. Απλά υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα τα οποία όποτε δίνει συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας σε μένα δεν μου απαντώνται. Και ένα βασικό, ότι λέει θα κάνουμε με το μνημόνιο, θα το καταργήσουμε, όλα αυτά πολύ σωστά Δεν πιστεύω θα τα κάνει, αλλά μπορεί να διαψευστώ εγώ και θα είναι πολύ καλό αυτό για τον τόπο. Αν αρνηθούν οι Ευρωπαίοι, τι πρόκειται να γίνει? Αυτό, σε αυτό νομίζω απάντηση δεν υπάρχει, γιατί δίνεται πάντα ή αναπτύσσεται το εξής επιχείρημα, ότι η Ευρώπη, ο Νότος θα πιέσει και το Βορρά και δεν θα μας αφήσουν. Αυτό δεν είναι απάντηση, για μένα τουλάχιστον. Εγώ θα ήθελα ακριβώς να ξέρω τι θα συμβεί, εγώ και πολλοί κόσμος, δεν είναι εγώ το θέμα, εγώ έτσι κι αλλιώς χαμένη υπόθεση για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τους υπόλοιπους. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση αν θέλουν να είναι σοβαροί. Επίσης, αριστερά δεν νοείται χωρίς το λαό. Δεν μπορεί να βγαίνει ηγέτης κόμματος να λέει θα κάνουμε το ένα τ' άλλο, χωρίς να ενεργοποιεί, να παρακινεί το λαό για αυτά που θα έρθουν. Να τον προετοιμάζει για αυτά που θα έρθουν. Εκτός αν υπάρχουν δεύτερα και τρίτα σχέδια τα οποία δεν μας τα λέει. Όμως δεν μπορούμε έτσι να κάνουμε με υποθέσεις και με μυστικούς κώδικες να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν υπάρχει θέμα εξομοίωσης. Άλλωστε, ο κόσμος της αριστεράς που ελπίζει στο ΣΥΡΙΖΑ, το αρχικό κομμάτι του 4%, εντάξει, είναι διαφέρει να το διαχωρίσουμε και εμείς, να κάνουμε και εμείς ένα ρατσισμό. Όλοι κάνουν ρατσισμούς. Είναι πολύ της μόδας, καταξίωση προσφέρει. Οπότε κάνουμε και εμείς. Ο κύριος Τζαβάρας είναι υπουργός αναπληρωτής, τι ακριβώς, πολιτισμού. Ακούστε τι ωραία προετοιμάζει ο Τζαβάρας το λαό. Παρόλο που δεν έχει εκδοθεί ακόμα αυτή η περιθρύλητη κοινή υπουργική απόφαση για να αμείβονται οι εργαζόμενοι όταν χρειάζεται να ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία για να γίνονται επισκέψεις από κρουαζερόπλια, οι άνθρωποι αυτοί, οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές, προσφέρουν μέχρι τότε τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Ήδη δηλαδή προετοιμάζονται για αυτό που λέμε το καινούριο πνεύμα της εποχής που θα διαδεχθεί τη μεταπολίτευση. Εθελοντική δουλειά θα είναι το νέο πνεύμα της εποχής που θα διαδεχθεί την αντιπολίτευση. Αυτό δεν καταλαβαίνετε, αμοντάριστο είναι από αυτά που λέει ο κύριος Τζαβάρας και επιβραβεύει αυτούς που δουλεύουν εθελοντικά, γιατί αυτό θα είναι το νέο πνεύμα. Μας είχαν πει μειώσεις μισθών, περικοπές, εξαντλητικές. Μάλιστα κλαίνε όποτε λένε για αυτές τις περικοπές. Τώρα ήρθε και το τσάμπα και το επιβραβεύουν κιόλας ως αλλαγή της μεταπολίτευσης. Πάση θυσία ευρώ, είχαμε πει κάποτε. Είχε πει κάποτε ένας λαός όταν είχε ερωτηθεί. Δεν πιστεύω να είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Ο δικός μας ο λαός δεν υπήρχε περίπτωση να έλεγε κάτι τόσο ακραίο. Πάση θυσία ευρώ. Μάλλον ονειρευτήκαμε και ακούσαμε τον Τζαβάρα. Ας ακούσουμε τώρα τους ξύπνιους. Έλα ρε Αποστόλη, τι έγινε? Καλά εσύ? Καλά. Ρε μάκα, να σου πω, Καρατζαφέρης ζει ρε. Ζει καλέ. Πού είναι χάμενες, εγώ τον άκουσα χρόνια ρε. Άσε με, είμαι να σκάσω. Ναι, και εγώ τα ίδια. Είμαι να σκάσω, ρε παιδί. Το σκεφτόμουν συνέχεια, ρε γαμώ. Είναι τώρα δυνατόν ο δάσκαλος της Κολοτούμπας να πήγε στην άκρη, να παραγωνίστηκε και να μένουν μόνο οι μαθητές του τώρα να φαίνονται? Έλατε, τώρα που το έχουν και ανάγκη. Άστα. Μάλλον κάνει ιδιαίτερα στο Σαμαρά, ρε. Αυτό, γι' αυτό έχει χαθεί. Στο Σαμαρά, στο Κουβέλι, έχει διάφορους. Ναι. Έλα, γεια. Έλα ρε, να σου πω, πες στο Θήμιο να πει τίποτα για αυτόν τον κομπρίτη τον Μπέζο που βγήκε στους δασκάλους να μην κάνουν απεργία. Δεν μπορεί. Και να βλέπουν λέει τα παιδιά μας τα τουρκικά γιατί δεν τους μαθαίνουμε τα γράμματα. Πες του να πάει να ζήσει αυτός με 660 ευρώ. Ποιος μπορεί. Λοιπόν, άκου να σου πω γρήγορα. Εγώ είμαι 110 κιλά κουρεμένος, γυμναστηριακός, ταξιτζής, 25 χρόνια είμαι στα γυμναστήρια. Αλλά ούτε Πακιστανούς κυνηγάω, ούτε Χρυσή Αυγή είμαι φιλαράκι, είμαι κάπου στη μέση. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι φουσκωτός είναι και μαλάκας και δεν μπορεί να μιλήσει, έτσι. Κοίταξε να δεις. Για να ασχολείσαι τόσο με το σώμα σου, μια μαλάκια την έχεις τώρα, να τα λέμε όλα, έτσι. Όχι, ρε μαλάκα, περίμενε. Πάω γυμναστήριο, λέω γιατί μου αρέσει το γυμναστήριο. Δεν σημαίνει ότι είμαι τρελός. Πήγαινες να κάνεις όγκο, δεν πήγαινες να κάνεις φυσική κατάσταση. Άστα αυτά, κάγκουρα. Όχι, ρε, κάνω βάρη, ας μαλακίες κάνω βάρη, γιατί γουστάρω τη γυμναστικούλα. Κάμωρε Λούγκρα, κάνεις βάρη γιατί σ' αρέσει να βλέπεις και άλλα τέτοια κορμιά γύρω-γύρω λαδωμένα. Μωρή λουλού, κάνω βάρη γιατί γουστάρω να έχω δύναμη και να είμαι καλά. Να έχεις δύναμη όταν σπρώχνουν να μην πες τείχο, γι' αυτό όταν σε σπρώχνουν. Άσε τώρα, σας ξέρω όλες, τρελαμένες, γυαλιστερές. Να σου πω, το ξυρίζουμε το στέρνο. Άκουρε παπά. Πες μου, το ποδαράκι το παίρνουμε, σιλ και πιλ. Η γυμναστηριακή δεν είναι όλοι κάγκουρες και μαλάκες κλπ. Αυτοί που γουστάρουν να κάνουν γυμναστική δεν σημαίνει ότι είναι Χρυσή Αυγή ή ότι κυνηγάνε Πακιστανούς. Όχι παιδί μου, πες ότι είσαι απλά αδερφή, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί ρε παιδί πρέπει να είμαι αδερφή κάποιος που ασχολείται με τον αθλητισμό? Όχι με τον αθλητισμό, αγάπη μου, όχι με τον αθλητισμό, με το σωματάκι μας ασχολούμαστε, να βάζουμε λαδάκια και να ξυρίζουμε τα στιθάκια. Είναι το μαλάκα. Δεν πειράζει, βγες από την ντουλάπα, δεν είναι κακό, βγες. Δηλαδή δεν θα μας, εσείς όλοι και καλά, δηλαδή όποιος κάνει γυμναστική θα μας πει ότι είναι αδερφές, έτσι. Δεν μου ξέρω από μένα σου λέω. Γιατί εσύ κάνεις γυμναστική, μωρέ αδερφή. Εγώ δεν κάνω. Εγώ δεν κάνω. Εγώ γυμνάζω τα πάντα. Α, μωρή τελειωμένη χορεύτρια. Δηλαδή μπορεί παλιά αδερφή σε να βάλει. Άστα αυτά, πάρ' το χούλα χούπ. Θες να κάνεις και ταξί. Πάρ' το χούλα χούπ και πήγαινε. Ένα σου γα***ζω. Είσαι τρελός, ρε. Εγώ είμαι τρελός. Εσύ είσαι τρελός ή τρελή. Εγώ άκου να δεις. Σε πήρα για αυτό το λόγο να σου πω. Φουσκωτή και γυμναστηριακή. Δεν κυνηγάνε Πακιστανούς και δεν είναι Χρυσή Αυγή. Και ότι όλοι μπορεί να έχουν και επιχειρήματα και να μπορείς να τους μιλήσεις κανονικά. Εγώ νομίζω ότι για τους φουσκωτούς ισχύει το ίδιο που ισχύει και για τον Μπαρμπούνι. Τι μαλάκας είσαι, ρε. Ξέρεις από που κλάνει φουσκωτός. Δεν κλάνει, γι' αυτό είναι έτσι. Είσαι πολύ μαλάκα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε γουστάρω, σε ακούω να σου πω κάτι άλλο. Κάποια πράγματα πρέπει να τα λες όμως και αυτά. Βεβαίως, θα τα λέμε όλα. Εδώ θα τα λέμε όλα. Έλα, γεια. Ναι, μη γενικεύεις. Γεια σου, κούκλα μου. Και γιατί εγώ τότε θα πω ότι όσοι μιλάνε έτσι όπως μιλάς εσύ, ότι είσαι αδερφάρα και ότι κάνεσαι. Είναι σωστό. Είναι αλήθεια όμως. Κύριε Διευθυντά μου, ναι. Με πήρε ένας φίλος μου που δουλεύει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι σκασμένος ο άνθρωπος μετά από αυτό που τους έκανε ο κύριος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Άκου να δεις, τους είπε ηλίθιους και το παλικάρι έχει σκάσει ο φίλος μου. Διότι τη βλέπεις την ηλίθιότητα στο μάτι του ανδρός, ξέρει από ηλίθιους αυτό, κατάλαβες. Έλα μόνη Λούγκρα, ο ταξιτζής μου πήρα και πριν. Λοιπόν, και με έκλεισες απότομα. Ποιος ταξιτζής? Α, ο γυαλιστερός. Όχι, είμαι, ναι, ναι, ο γεροδεμένος. Λοιπόν, άκου ένα καλό. Ο σφίχτης. Το κορμί μας, μαλάκα, είναι το σπίτι του εγκεφάλου μας. Αν δεν το φροντίσουμε, σε λίγα χρόνια θα γίνουμε ραμολιμέντα όλοι. Μ' αρέσει που έχεις βρει και τις δικαιολογίες για να γίνεις αδερφή. Δεν πειράζει, μπορείς να τον αρπάξεις και χωρίς δικαιολογία. Να σε καλά, φίλε τα ρήφα. Άκου, μωρή Λούγκρα, άκου. Και σε λίγα χρόνια το κολαράκι σου θα έχει ακράτεια. Λοιπόν, για χαρά και χάρηκα που σε χαρά. Γεια σου, φιλενάδα, να παίρνεις. Γεια. Υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Το πανηγύρι του Σταυρωμένου προχθές στο Εγάλιο είχε ανακοινώσει Χρυσή Αυγή θα πήγαινε να κάνει. Να ψωνίσει από τα πανέργια εκεί, από τους πάγκους. Μαζεύτηκε κόσμος, μαζεύτηκαν και κάποιοι αντιεξουσιαστές, δεν έγινε τίποτα. Κάτι αντίστοιχο συνέβη στην Κυπαρισία, όπου οι ίδιοι οι μικροπολιτές, μαύροι και λοιποί, δημιούργησαν ένα κλίμα και δεν τόλμησε να πάει κανείς. Επίσης, το Σάββατο το βράδυ, όπως βλέπω και στο Indymedia, το αγαπημένο site του Άδωνη Γεωργιάδη, έγινε η πρώτη περιπολία με μηχανάκια. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι καλή είδηση, έχει να κάνει με το μέλλον της όλης ιστορίας, με μαυροκόκκινες σημαίες, κάνουν κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται, που κάνει η Χρυσή Αυγή. Γιατί όλα αυτά έχουν απαντήσεις. Ναι, μεν η φύση δεν θέλει το κενό, αλλά επίσης υπάρχει στην δράση αντίδραση, επειδή όλοι χρησιμοποιούν διάφορα τέτοια τσιτάτα. Κανένα δεν μου μίλησε. Κι ας ήταν κι άλλοι δύο, τα μάτια κρύα γύρω μου και χαμώ το σκόνη. Κανένας δε με πρόσεξε μες στου σταθμού το κρύο κι έτσι το χάσαμε κι τρεις του ήλιου το βαγόνι. Κι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χαθήκαν και εμένα που πονάς. Ούτε τους δυο που χαθήκαν και εμένα που πονάς. Μάνος Λοΐζος βεβαίως, στίχη Δημήτρης Χριστοδούλου. Στο ακορντεόν η στίχη είναι Γιάννης Νεγρεπόντης, ποτέ δεν το λέμε. Έχουμε μάθει να λέμε το ακορντεόν του Λοΐζου, έχει μια αξία και ο στιχουργός. Φτάνουμε στο τέλος, με αυτά και με αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, αμέσως μετά το λαό που ακολουθεί. Γιάννης Παπαδόπουλος, Κεντρικό Μαγκαζίνο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα, πώς το λέει. Λοιπόν, σε παίρνω μέσα Skype, φίλε. Γύφτο, πάρα από το κανονικό να χρεωθείς. Έτσι να κάνω ρε φίλε Τσαμπαντάν. Κρίση, κρίση λέμε, κρίση, έχουμε μπει μέσα. Ναι, για πες. Απόστολε, έλα. Κάντε κάτι για τη Χαλκιδική. Ο Μπόμπολας μας έχει deep. Η Καθημερινή γράφει άρθρα, μπερδέψανε τη Λούτσα με την Βούρτσα. Μη λες ρε παιδί μου τώρα μπιπ και Βούρτσα και αυτά, πες το κανονικά να τα ακούσουμε, να χαρούμε. Μπερδέψανε την Βούρτσα με τη Βούρτσα, φίλε. Πούτσα τώρα. Έτσι, την Κυριακή γινότανε πάνω μακελιό, μακελιό φίλε. 25 δημιουργίε στο ΜΑΤ, ελικόπτερα από πάνω για ποιον, για τον Μπόμπολα, φίλε. Να προστατέψουν τον Μπόμπολα, τα σφαίροντα τη ελληνικό χρυσό. Και ο κόσμο, φίλε, για την Καθημερινή είναι τρομοκράτε, φίλε. Είναι μια μικρή μερίδα τρομοκράτε που πηγαίνουν για να μην επιτρέψουν του εργαζόμενου να δουλέψουν. Έλεο, φίλε, έλεο. Μα έχουν πέσει τα μυαλά τα ήττα. Κανόνε, θα λεγεί μου πάλι. Έλα, γεια. Έχω μια απορία. Εσύ που είσαι λίγο λούγκρα, ρε φίλε. Ναι. Εκεί στη Χρυσή Αυγή είναι όλοι άντριδοι. Δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει. Περνάω απ' έξω. Κάθε φορά που περνάω μυρίζει λίγο βαρβατήλα στα γραφεία. Πρέπει να είναι. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Γιατί ρε φίλε. Ή που είναι άντρες ή που μπαίνουν πολλοί άντρες μέσα. Ναι, γιατί παίρνουν λεσβίες, βουτιδί, Πακιστάνια και κομμούνια. Και δεν ακουμπάνε Ρώσο, Βούλγαρο, Πολωνό, Αλβανό, βουλευτή, εφοπλιστή, γροστασιάρχη. Και λέω μήπως είναι πολύ άντρες, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Με τον Αποστόλη θέλω. Εγώ είμαι. Είσαι πολύ μαλάκας. Γιατί δεν τη είπε η Παπαρίγα να κάνει το φεστιβάλ αύριο και το κάνει σήμερα. Δεν βόλευε. Πρέπει να το πεις ρε μαλάκα. Εντάξει. Δεν θέλω να πάω. Βρε παιδιά, τι αδικία είναι αυτή που γίνεται. Τι αδικία είναι αυτή. Ο άνθρωπος κλαίει. Εσείς καθόσατε και το κοιτάτε, δεν πέφτετε να κλαίτε κι εσείς. Ο χοντρός, ο Βενιζέλος που βγαίνει και λέει σεβαστείτε το Πασόκ που σήκωσε το σταυρό του μαρτυρίου. Τόσα χρόνια δηλαδή οι άνθρωποι υδρώσανε, μας κατακλέψανε, μας έχουν βάλει στο, έχουν φάει τον άπατο και κυκλοφορεί και με την Μπεμβέ που ίδρωσε να τη βγάλει από του ελληνικού λαού τον υδρότα, το ζώο και ίδρωσε. Εμείς δηλαδή τον ελληνικό λαό δεν πρέπει να το σεβαστεί κανείς. Να σεβαστεί ο ελληνικός λαός και στο σταυρό της μαλακίας να μην πω τόσα χρόνια που τους ψηφίζουνε. Να σου πω. Έλα. Τώρα άκουσα το διαφημιστικό του Γεωργίου για την Κυριακή για την εφημερίδα. Σαν το Μαστοράκι δεν είναι. Όχι, θα βάλει. Γιατί όποιος ακούει rock balance πρέπει να έχει βραχνή φωνή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι το ένα το άλλο. Είναι σαν το Μαστοράκι στο Gold, παλιά. Εγώ άλλο κατάλαβα. Εκείνα τα τέταρτα, κάτι διαφημίσει που ήταν ένα τέταρτο κάθε διαφήμιση, έτσι και ο Γεωργίου εδώ. Rock Diamonds. Μα καλά δεν δείχνουν με αυτή τη φωνή. Εγώ κατάλαβα πάντως ότι θα βάλετε μπαλάδες του ρόκου. Του Στέλιου Ρόκου, αυτό κατάλαβε. Απαπαπαπα, όχι καλέ. Για άκουσα το ξανά. Δεν μου λες ότι ο Λοβέρδος κάνει κόμμα. Ναι. Και πώς θα το ονομάσει. Lover Dose. Lover Dose. Ναι. Κάτι για ανόρθωση δεν είναι. Τι? Δηλαδή μια δόση αγάπης. Lover Dose. Το βγάλει Viagra. Τι ανόρθωση. One Lover Dose. Μήτρα. Cialis. Πώς. Cialis. 36 ώρες power. Λεμοναδίτσα και τέτοια. Ξέρω εγώ. Καλή φάση. Θα ψηφίσω κι εγώ. Ναι, ακούω το. Τώρα το. Πώς το λένε αυτό, με το Θύμιο και τον. Το μεγάλο στρατηγό. Να σας πω κάτι. Ακούμε για να ευχαριστηθούμε κάτι. Μεγάλο στρατηγό, λέτε τον Αποστόλη. Ναι, τον Αποστόλη, βέβαια. Ω, μπράβο. Ναι, ναι. Ο Αποστόλης είσαι. Ναι. Ο μεγάλο στρατηγό. Ο στρατηγέ μου είσαι καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Περικαλώ, περικαλώ. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα παράπονο. Κάντε, άντε. Δεν μας φτάνει όλη αυτή η βαβούρα που έχουμε κάθε μέρα από όλα αυτά τα σκουλίκια. Μα μας βάζετε και το ζαβό πρώτο και καλύτερο να τα ακούσουμε. Και όνομα του Θεέ, εντάξει, τώρα μην το χαλάμε και τελείως. Ή εκτός αν θέλετε να πείτε ότι είμαστε όλοι σαν το ζαβό αυτό. Δεν είστε. Εδώ θα σου πω ότι έχεις δίκιο, εν μέρη. Αλλά όμως να σου πω και κάτι, εγώ όχι. Κανένας δεν μου μίλησε κι ας ήταν κι αλληδίο. Εμείνα πραγμαζητήτω σαν όλα με σ' αυτή τη γη. Επήρα το αγύριστο το δρόμο με στο κρύο. Αφού το τρένο χάθηκε κι ο ήλιος δεν θα βγει. Κι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλια μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χαθήκαν και εμένα που πονάς. ούτε τους δυο που χάθηκαν και εμένα που πονάει.